Η επιστροφή του Φαρέλ με το Freedom. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Αυτό λοιπόν είναι το νέο τραγούδι του Pharrell Williams. Πολύ δύσκολο βέβαια να γίνει η επανάληψη αυτής της επιτυχίας που είχε με το Happy. Πάντως εντάξει, ακούγεται στα διάφορα ραδιόφωνα του εξωτερικού ήδη και το παρουσίασε και στα βραβεία τα ευρωπαϊκά βραβεία του MTV. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα αλλά και να θυμηθούμε διάφορα πράγματα από αυτά που αγαπήσαμε. Και το είχα αφήσει το κομμάτι αυτό να το παίξω αφού έχουν δει την ταινία αρκετοί. Και ήδη η ταινία Νιώτη του Σορεντίνο είναι μία από τις ταινίες που τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει κάνει τα περισσότερα εισιτήρια και μάλιστα σε κινηματογράφους που δεν έχουν σχέση με τα multiplex όπως λένε, αλλά με μεμονωμένους κινηματογράφους ουρές για να δουν το φιλμ αυτό που πράγματι αξίζει και είναι η νέα ταινία του Σορεντίνο μετά την τέλεια ομορφιά. Έτσι λοιπόν είχα αφήσει να ακούσουμε το τραγούδι που ξεκινάει η ταινία σε μία από τις μέρες αυτές και σήμερα ήρθε η σειρά του. Με αυτό λοιπόν το τραγούδι ξεκινάει η ταινία του Σορεντίνο. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too wrong. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my Savior's love is real. You know Με αυτό λοιπόν το τραγούδι, το θυμηθήκατε, ξεκινάει η καινούργια πολύ καλή ταινία του Σορεντίνο Νιώτη, που παίζεται ήδη και θα παιχτεί καλές εβδομάδες από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέλευση του κοινού που υπάρχει για το φιλμ. Εν τω μεταξύ, ένα τρέιλερ που βλέπω στους κινηματογράφους για μια αναμενόμενη ταινία που θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Όλα τα λεφτά στο τρέιλερ αυτό είναι το τραγούδι και βέβαια είναι και ο πρωταγωνιστής που περιμένουμε να δούμε πώς θα παίξει δύο ρόλους. Τα δύο αδέλφια Κρέι, ήταν δύο δίδυμοι αυτοί, οι Κρέι, όπου έδρασαν στη Βρετανία και κυρίως στο Λονδίνο, στο East End, στη δεκαετία του 50 και του 60, οργανωμένο έγκλημα και τα υπόλοιπα. Η ταινία λοιπόν λέγεται Legend και πρωταγωνιστής και στους δύο ρόλους είναι ο ανερχόμενος, ήδη είναι από τους κορυφαίους καινούριους, σχετικά καινούριους τοπίους, ο Tom Hardy. Το τρέιλερ της ταινίας έχει ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αυτό του Roy Orbison. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεκαετία του 1990. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπαίνουν μια για πάντα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας και πίσω τους κρύβεται μια ιδέα που εξέλιξε τη ζωή μας. Η μεγαλύτερη ιδέα όμως που κρύβεται πίσω από όλα είναι η ενέργεια που τους δίνει ζωή. Και τώρα μια νέα ιδέα στην ενέργεια ήρθε και ονομάζεται Πρωτέργεια. Γιατί οι ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο αλλάζουν εμάς. Πρωτέργεια, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι εδώ με την αξιοπιστία του ομίλου Μυτιλινέως για να δώσει ενέργεια στο σπίτι και την επιχείρησή σας, εξυπηρετώντας κάθε σας ανάγκη με ανταγωνιστικές χρεώσεις, ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης και αξιόπιστες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 18311 με αστική χρέωση πανελλαδικά ή στο πρωτέργεια.gr. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Ο Κώστας Χατζής στο Half Note. Η εποχή της αθηναϊκής μπουάτ αναβιώνει. Κώστας Χατζής 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου. Τετάρτη 4 και 5η 5 Νοεμβρίου. Ο Μίμης Πλέσας συναντά τον Δάκη στο Half Note. Στιγμές του Μίμη Πλέσα με τον Δάκη 4 και 5 Νοεμβρίου. Πληροφορίες κρατήσεις halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Ήταν δύσκολο αλλά τα κατάφερα. Εξόφλησα την εφορία μου μια και έξω. Α, για μένα ήταν πανεύκολο. Την εξόφλησα 12 και έξω. Εξοφλήστε και εσείς την εφορία σας σε έως και 12 άτοκες δόσεις με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Και επιπλέον, πληρώνοντας μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Εθνικής, Internet Banking και Simple Pay, κερδίζετε πόντους Go4More που τους εξαργυρώνετε όπως εσείς θέλετε. Οι κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και το Go4More, το πρώτο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης με ελευθερία στην εξαργύρωση, είναι εδώ και για την εφορία σας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο 181818 και στο www.nbg.gr. Οι φαρμακοποιοί της Ελλάδας. Αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε. Λέμε όχι στην καταστροφή της υγείας, του ασφαλιστικού, της παιδείας. Αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε στην εισβολή των καρτέλ στα φαρμακεία. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μεγάλη χήμερα του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα που συγκίνησε χιλιάδες θεατών σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου επιστρέφει στο θέατρο Πορεία. Από τις 3 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Η Μεγάλη Χήμερα. Με έναν ανανεωμένο θίασο και την Αλεξάνδρα Ιδίνη πάντα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Μεγάλη Χήμερα. Η πορεία της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η ώρα είναι 6 και 18 και ακούτε Βήμα FM. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο. Στο 211-365-9095 τα μηνύματά σας μέσω τηλεφώνου. SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email live papakivimafm95.gr. Το Facebook Γιάννης Πετρίδης και το Twitter από τις 4 στις 5 είναι στη διάθεσή σας για σχόλια και επισημάνσεις. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα και συγχρόνως θυμόμαστε και την ιστορία. Έτσι λοιπόν, η απόλυτη επιτυχία των τελευταίων χρόνων της χορευτικής μουσικής, αυτής που την ονομάζουν EDM, Electronic Dance Music, φέρνει το ένα μετά το άλλο τα ονόματα της δεκαετίας του 90 στην επικαιρότητα. Κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με remix από τον Avicii, που είναι από τους διασημότερους σύγχρονους DJ όπως γνωρίζετε, με χιλιάδες κόσμο σε κάθε του εμφάνιση, δηλαδή οι DJs έχουν γίνει πια κανονικά rock stars εδώ και αρκετό καιρό, και το συγκρότημα δεν είναι άλλο από τους Faithless, ένα συγκρότημα που έσκιζε κυρίως στον χώρο της ηλεκτρονικής dance μουσικής δεκαετία του 90. Έχει λοιπόν 14 κομμάτια των Faithless με διάφορα remix όχι μόνο από τον Avicii και άλλους καινούριους και νεότερους DJs. Εμείς ακούμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία που βγήκε το 95 και φαίνεται έτσι όπως θα το ακούσετε σαν να είναι ένα τραγούδι του 2015. Yo, where's my, I confess, I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back my duvet. I make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the lamp above my head went bam. Ό,τι και να ακούγατε τότε, και Guns N' Roses να ακούγατε και Nirvana να ακούγατε, αυτοί που είναι σήμερα γύρω στα 40, αποκλείεται να μην έχουν χορέψει το κομμάτι αυτό. Please release me and let me dream about making mad love on the αφήνουμε τους Faithless στο remix του Avicii και πάμε στο καινούριο άλμπουμ, το δεύτερο στην καριέρα του, του Avicii. Το άλμπουμ λέγεται Stories. Ο Avicii λοιπόν από τους διασημότερους DJ στο πλανήτη είναι Σουηδός και το κομμάτι που ακούμε Waiting for Love. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Waiting for love, waiting for love to come Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι από τα τρία πετυχημένα είδη του νέου άλμπουμ του Avicii Stories, λέγεται Waiting for Love και τραγουδά ο τραγουδιστής των Βρετανών Cherry Ghost. Πάμε σε ένα παλιότερο τραγούδι. Το θυμήθηκα καθώς βλέπω τα πρώτα επεισόδια μιας νέας σειράς του Ryan Murphy. Ο Ryan Murphy είναι αυτός που έχει ήδη την μεγάλη επιτυχία με το American Horror Story. Είναι μία νέα σειρά με γνωστές πρωταγωνίστρες και πρωταγωνιστές της αμερικάνικης τηλεόρασης η σειρά αυτή. Μία κωμωδία τρόμου θα έλεγα. Πολύ φτάνει στα άκρα και εδώ υπάρχουν οι ανάλογες δολοφονίες που βλέπουμε και στο American Horror Story και διάφορα άλλα τρελά. Η σειρά άρχισε να αποκτά πάρα πολλούς φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγεται Scream Queens και σε ένα από τα πρώτα επεισόδια ακούγεται αυτή η επιτυχία του Carey Hart. Sunglasses at night, so I can Βλέποντας λοιπόν το σημερινό ημερολόγιο, θα σταθώ σε έναν τεράστιο κιθαρίστα, από αυτούς που μερικές φορές τους ξεχνάμε, γιατί δεν είναι ο Eric Clapton ή ο Jimmy Page ή ο Jimi Hendrix. Κι όμως, και ο Eric Clapton που ανέφερα και ο Jimmy Page, είναι από αυτούς που θα λέγαμε οπαδοί του Peter Green. Ο Peter Green είναι ένας σπουδαίος μουσικός, της δεκαετίας του 60, που δημιούργησε, ίδρυσε τους Fleetwood Mac, και για όσους δεν τον γνωρίζουν, θα ακούσουν μία σειρά από λίγα από τα πολλά τραγούδια που μας είχε γοητεύσει με την κιθάρα του και είναι δικές του συνθέσεις, με συγχωρείτε, από την πρώτη περίοδο των Fleetwood Mac. Ο Peter Green γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946 και αρχίζουμε μία παρουσίαση μερικών αριστουργηματικών ηχογραφήσεων που είχε κάνει με τους Fleetwood Mac. Πρώτα, Oh Well. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Yeah. ήταν 1969. Μία από τις συνθέσεις του Peter Green που λεγόταν Oh Well. Τότε που μπορούσαν να γίνουν επιτυχίες τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε ή αυτά που θα ακούσετε τώρα. Γιατί τα έπαιζε το ραδιόφωνο και έφταναν στον κόσμο. Αυτό βέβαια το ξέρετε με Santana. Όμως είναι τραγούδι που έχει ηχογραφήσει με το συγκρότημά του Fleetwood Mac ο Peter Green για πρώτη φορά το 68 και είναι σύνθεση του Peter Green. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Peter Green, ένας τεράστιος κιθαρίστας, ιδρυτής των Fleetwood Mac, στην πρώτη βέβαια περίοδο της δεκαετίας του 60, μεγάλος κιθαρίστας του blues rock. Ακούμε ένα τρίτο κομμάτι και θα παίξω κι άλλα δύο, γιατί έχει τόσα πολλά τραγούδια ο Peter Green με τους πρώτους Fleetwood Mac. Ένα υπέροχο που έγινε επιτυχία κι αυτό, πολύ μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία. Είναι σύνθεση του Peter Green. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide, and I've seen lots of pretty girls. I guess I've got every keep you amused, I'm sure. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις φαρμακείο. Ξέρεις πώς να δίνεις τις πρώτες βοήθειες. Ξέρεις πώς επιδρά η προπυλενογλυκόλη. Ξέρεις πώς να βγάζεις τα γράμματα σε συνταγές γιατρών. Το πώς θα δέχεσαι πληρωμές με κάρτες θα σε δυσκολέψει. Απόκτησε ένα μηχάνημα αποδοχής καρτών POS για όλες τις κάρτες με τη Eurobank δίπλα σου σε κάθε βήμα. Την τράπεζα που ξέρει τον επαγγελματία και τις ανάγκες του καλύτερα από τον καθένα. Μπες σήμερα στο eurobank.gr / μάθε POS και μάθε POS. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Οι φαρμακοποιοί της Ελλάδας. Αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε. Λέμε όχι στην καταστροφή της υγείας, του ασφαλιστικού, της παιδείας. Αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε στην εισβολή των καρτέλ στα φαρμακεία. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Τα φώτα. Βράδυ στο λιμάνι. Οι μηχανές σε ένα τυπογραφείο. Η μουσική σε μια σχολή χορού. Τα παιχνίδια σε ένα Λούνα Πάρκ. Κάθε μέρα η ενέργεια γεμίζει τις ζωές μας με υπέροχα πράγματα. Δεν πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σωστοί μαζί της. Τώρα υπάρχει η Volterra, ο εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας με τα καλύτερα προγράμματα για επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Με εξοικονόμηση μέχρι και 20%. Με εύκολη και γρήγορη διαδικασία αλλαγής. Volterra. Ενέργεια που θα σας κερδίσει. Μία εταιρεία των ομίλων JNP, Avax και Sorgenia. Μάθετε περισσότερα στο volterra.gr. Παρακαλώ. Έλα, αγάπη μου, στην IKEA είσαι. Ναι. Παίρνω το κρεβάτι και επιστρέφω. Παρακαλώ. Τι θα γίνει, θα περιμένω κι άλλο. Όχι. Δοκιμάζω ένα στρώμα και επιστρέφω. Άντε λοιπόν, όλο επιστρέφεις. Εγώ επιστρέφω. Η Eurobank επιστρέφει. 10%. Τώρα που κερδίζεις 10% επιστροφή στην IKEA με πιστωτικές κάρτες Eurobank, θα αργήσεις να επιστρέψεις σπίτι. Επιστροφή από τις κάρτες Eurobank στην IKEA και σε περισσότερες από 7.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι ευρώ, δεν είναι άστρια. Η προσφορά ισχύει για επιλεγμένα είδη για το υπνοδωμάτιο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Μάθετε περισσότερα στο επιστροφή@eurobank.gr, στα καταστήματα Eurobank και στο δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Όχι στη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Όχι στη λαιλασία των συντάξεων. Οι συνταξιούχοι είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί. Η ζωή μας δεν είναι ισοδύναμα. Θέλουμε το υπόλοιπο της ζωής μας να το ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, 10 π.μ. Πλατεία Κλαθμόνος. Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ξέρετε ότι εκεί που συχνάζεται, ναι, δηλαδή στην παραλία της, του Σαρονικού, δεν υπάρχει αποχέτευση, ότι υπάρχουν βόθροι και ότι κυκλοφορούν πάντα αυτά τα συμπαθητικά φορτηγά που λένε φαταούλα, ρούφατο, ξέρω και άλλα χαρακτηριστικά. Αχόρταγος και τα λοιπά. Και ανήκουν και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής. Δεν ξέρω γιατί έχουν επιδοθεί. Οι βοθρατζίδες είναι ΣΥΡΙΖΑΙ. Πολύ συχνά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα πάμε μέχρι το τέλος με δύο ακόμα συνθέσεις του Peter Green. Ιδρυτικό στέλεχος του συγκροτήματος Fleetwood Mac από την πρώτη περίοδο των Fleetwood Mac, αυτή την περίοδο που δεν ακούγεται και τόσο πολύ ή σχεδόν δεν ακούγεται καθόλου σε σύγκριση με τα επόμενα, τα οποία και εκείνα βέβαια είναι σπουδαία τραγούδια που έκαναν μετά από το 70 και παραμένουν ένα φοβερό συγκρότημα στη σκηνή. Είναι μοναδική στη σκηνή η Fleetwood Mac. Λοιπόν, Green Manalisi, σύνθεση και πάλι του Peter Green. Θα πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι αυτό ήταν επιτυχία του 70, που δείχνει, είπαμε, την τάση ποια τραγούδια μπορούσαν να γίνουν επιτυχία εκείνη την εποχή. Θα σας πω ότι στη σύνθεση των Fleetwood Mac σε αυτό το κομμάτι, όπως και στα άλλα αυτής της εποχής, είναι και ο John McVie, ο μπασίστας, που παραμένει στους Fleetwood Mac, παντρεύτηκε τότε περίπου την Christine Perfect και την έκανε μέλος στο συγκρότημα, καταπληκτική μουσικός και αυτή, και ο drummer Mick Fleetwood, που και αυτός από το Fleetwood έδωσε το όνομα στο συγκρότημα Fleetwood Mac. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ένα από τα κορυφαία της πρώτης περίοδου, έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις και μία από τις καλύτερες είναι αργότερα με τους Judas Priest. day goes to sleep and the full moon looks. And the night is so black that the darkness cooks. You come creeping around, making me do things I don't want to do. Can't believe that you need my love so bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't want to see. You're the green minor leashy with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just take my love and slip it away, leaving me here just trying to keep from following you. The Green Manalisi με Fleetwood Mac, σύνδεση του Peter Green. Ποια είναι η διαφορά της δεκαετίας του 60 από την σημερινή? Το επόμενο κομμάτι του Peter Green είχε πουλήσει 1 εκατομμύριο αντίτυπα και έγινε νούμερο 1 στην Αγγλία. Σήμερα, σε αυτές τις πρώτες θέσεις με πολύ λιγότερες πωλήσεις, ας πούμε, είναι ο Justin Bieber. Πολύ δύσκολο πια να επιστρέψει η ποιότητα στα τσάρτς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Albatross ήταν τραγούδι του 68, νούμερο 1 στην Αγγλία, τραγούδι των Fleetwood Mac, σύνθεση του Peter Green.